احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مل کر اور ذوق و شوق سے صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد نبوت ہے وہم کی ہر زنجیر کو توڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فضائل جتنے مواسم جتنے فضائل جتنے مواسم ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن سکتے تھے ممکن حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے راہ میں کاٹے بچھانے راہ پتھر برسائے گالی دیپ تھر برسائے راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی دیپ تھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فخر دو عالم احمد مرسل فخر دو عالم احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھی کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو مختلف فضائل عطا کی، مختلف معجزے عطا کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمام کمال اور جمال تمام انبیاء کرام کا ملا کر رکھ دیا کہ یہ حضور کی شان ہے. شعر میں دیکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم علم کلیمی، خلق خلیلی نقطہ کلیمی، زہد مسیحا عفت مریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ گئے آپ گئے مقصود نہ ہوتے، کونوں مکان موجود نہ ہوتے، موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے، آدم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. شان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ گئے مقصود نہ ہوتے، کونوں مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے، آدم صلی اللہ علیہ وسلم. شعر ہے علم نشرہ وہ سینہ، شعر ہے علم نشرہ وہ سینہ، برق تجلی کا گنجینا، برق تجلی کا گنجینا، جگمگ جگمگ چم چم چم چم، صلی اللہ علیہ وسلم، جگمگ جگمگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ جسے فرشتوں نے دھو کر مجلہ و مصفہ کیا اور اس میں انوار و تجلیات بھری اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کا ذکر ہے. شرح علم نشرہ وہ سینہ، شرح علم نشرہ وہ سینہ، برق تجلی کا گنجینا، جگمگ جگمگ. ذرا مل کر آقا کی تعریف کریں، جگمگ جگمگ چم چم چم چم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. اور وہ القاب جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ادا کیا، المدثر المزمل، المدثر المزمل، ذات کی کونین کا حاصل، سجدہ عرش پہ پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.